Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao. Ja, god aften og velkommen. Jeg kan lige så godt indrømme, at den her cigar, I hørte, det var en falsk cigar. Det må hedde fake cigar i vores tider. Jeg er stadig, som I nok kan høre, temmelig forkølet og har ikke spor lyst til at få røg i munden i dag. Så jeg havde taget en for en tidligere udsendelse, en cigartænding, og klippet den ind her. Det tror jeg ikke, jeg bryder nogen etiske regler med, når nu jeg siger, hvad jeg har gjort. Men så har vi anslået den rigtige stemning. Og jeg sidder jo her med Camilla Colletts samlede værker bind 1 og har læst næsten hele hendes store roman Amtmandens døtre fra 1854-55. Et hovedværk i norsk litteraturhistorie, og skrevet på et norsk, der er så tæt på dansk, som det næsten kan være. Og nu bliver jeg færdig om lidt, så er romanen ikke længere, og så får vi løsningen på det hele, om jeg så må sige. Det har jo handlet om amtmand Ram og hans familie, og om hans unge sekretær og huslærer Georg Kold. Og datteren Sofie, den yngste af døtrene, var jo blevet forelsket i Kold og han i hende, men så kom der jo altså noget i vejen. Hun kom til at overhøre noget, hun ikke skulle have hørt, og som hun har misforstået. Og sådan går det jo af og til. Og det vil jeg vende tilbage til, når jeg er færdig, så vil jeg lige læse forordet, som Camilla Collett har skrevet til tredje udgave, som er den, jeg har læst af her. Der forsvarer hun nemlig det her med det mærkelige tilfælde. Men hun er altså blevet forlovet med provst Rein og skal giftes med ham, og han er jo noget ældre end hende, må man nok sige, men jo absolut en fin mand. Det har man indtryk af, en god mand. En ærlig og oprigtig mand, og en meget energisk mand, som har sat meget i værk hjemme i sit sogn. Og også nogle ting, som Sofie kan hjælpe ham med. Opdragelsen af børnene i landbobefolkningen omkring Provstegården, blandt andet. Og så havde han jo, som vi lagde mærke til, et bibliotek, som ikke kun var til hans eget brug, men som andre også kunne få lov at bruge, og det vil sige, der kunne Sofie altså også læse og fortsætte sin sådan private, personlige dannelse. Så selvom det ikke var den store kærlighed, så kan det jo godt være, at det alligevel bliver meget godt. Lad os nu se. Rygter og folkesnak er alle skrækkebilleder i en kvindes liv det mest kimæriske, er alle kimærer den skrækkeligste. Intet har en større magt til at kue hende og bøje hende til lydighed. Intet griber mere dæmonisk ind i hendes liv end disse herre- og ansvarsløse angreb, som vi er vant til at betegne ved hine navne. Alt det øvrige har kun bearbejdet grunden. Disse vil drive den bitre vækst frem. Det behøver ikke at være noget slemt eller ærerørigt, det der siges. Næh. Takket være denne vort samfunds dybe billighedsfølelse, der opstillede kvindelighedens kære krystal midt i sin egen urenhed, med den fordring til krystallet altid at være krystalrent, der behøves intet stænk, blot et åndepust til at fordunkle det. Der behøves blot, at der tales. Det er ubeskriveligt, hvilken mystisk rædsel dette elendige tohuvabruhu kan øve på et ungt gemyt. Ja, nu skal jeg lige se tohuvabruhu, om det forklares. Ja, det gør det. Det er tre hebraiske ord, øde og tom, almindeligt brugt som betegnelse for kaos, men det er altså de ord, der bliver brugt i første Mosebog, første kapitel, vers 2. Verden var øde og tom. Tohu var bohu. Ja. En ung pige har en hjertesorg. Hendes sind har, lige en mimose, lukket sig over den, måske så længe, indtil det fine, strålende insekt, kærligheden, er død. Der folder hun det stille, smertefuldt ud igen mod verden, mod lyset. Hun tror naivt, at ingen har mærket det. Hun tror det i bevidstheden af sin smertes adel og uantastelighed. Hun har intet bortgivet. Hun ejer sin hemmelighed. Stakkels mimose. Dine hemmeligheder ejer alle. Du kan læse dem i alles blikke. Fra alle kanter vil du høre den fortolket, besmykket, fordrejet, besudlet. Her en genstand for medlidenhed, der for spot. Er den meget interessant, vil den måske faldbydes i bogladeren. En rædsel griber hende da. Hun vil flygte tilbage i sit eget indre. Men helligdommen er jo skændet, klinodet borte, og hun kaster sig der i armene på en eller anden ulykke, der aldrig mangler at være ved hånden. Vores stakkels Sofie var lige så lidt hævet over dette som hver anden. Hendes mor havde set hende blegne ved den svageste hentydning til hendes forhold til Kold. For denne side var det ved at våge et angreb, og hendes mor besluttede at våge et angreb fra den side. En dag kom hun hjem fra en visit hos den omtalte fru Brein. Med den moderlige indignationsiver fortalte hun sine døtre en scene, der var forfaldet mellem hende og den nævnte dame. Fru Brein havde med hyggelsk deltagelse spurgt til Sofies befindende, og endelig efter tilbørlige omsvøb ytrede den formening, at dennes lidende udseende havde sin grund i en forsmået kærlighed til den bortrejste huslærer. Det var som end ikke hendes formening alene, men alles havde hun lagt til, da hun så fru Rams pikerede mine. En pige, som havde tjent hos amtmanden og siden var kommet til andre, havde fortalt, at hun med egne øjne havde set frøkenen i højeste bevægelse række ham et brev, som han ikke ville modtage, at det var faldet på gulvet, og da pigen havde rakt ham det, så måtte han tage det. Man vil erindre hende scene, hvor Sofie tilbageviste hans brev. Postbudet havde flere gange bragt breve fra Sofie på posthuset, og hun havde skyndt sig sådan med at komme hjem fra besøget hos sin søster, bare for at træffe Kold. Men hun var dog kommet for sent. Fuglen var alt fløjen. Åh, råbte hendes mor, der ikke synes, at ville lade sig berolige. Skal vi endnu have fortrædet det menneske? Det er ikke nok, Sofie, at han har holdt dig for nar. Nu skal oven i købet bygdens sladderhanke få fat på historien og tærske langhanden på den et år eller to. Hvis det var det, om du kunne være borte en stund, indtil man fik snakket ud. Ja, sandelig. Så hårdt, som det ville være for mig at give slip på dig, nu der også er Amalie rejser. Det var dog det bedste for dig. Var det ikke en umulighed, så ville jeg foreslå dig at drage med hende og blive der nogen tid. Det er ingen umulighed, mumlede Sofie, hvid i ansigtet som et klæde. Jo, mit pige, med din delikatesse vil jeg dog betænke mig derpå. Men jeg ved ikke, efter min følelse vil jeg det ikke. Som hans hustru kan og vælger det, sagde Sofie koldt og roligt, men med lydelig stemme. Med et glædeskrig styrtede Amalie hende om halsen. Om aftenen skrev Sofie et brev til provsten, og 14 dage efter var svaret indløbet i den bedste form. Først da blev Sofies far dragen ind i hemmeligheden. Den gamle ville ikke tro det. Det kom ham alt for uventet. Jamen, hvorledes, Sofie? Provsten, Sofie, siger du. Jamen, Marianne, lagde han næsten for skrækket til. Vi har dog vel ingen skyld? Vi? Nogen skyld? Hvad falder der ind? Ikke med en stavelse er Sofie blevet påvirket. Ikke med en stavelse. Jeg falder jo selvsom ned for skyerne, da barnet fortæller mig det. Jamen, Sofie, provsten, min lille Sofie. Nej, men se, og min stakkels pige, det er jo en stor lykke, sagde han, og stirrede hen for sig. Med næsten en moders omhyggelighed havde Møller våget ved Kolds sygeleje. Stum, afmægtig, forbløffet, stod nu den kolde forstand lige over for den utilslørede lidenskab. Møller havde vendt sig til at betragte denne som en sygdom, der krævede en egen behandling, ligesom tyfus og nervefeber, og som ikke mere var farlig, når den havde overstået sin krisis, nærheden. Den fremmedartede vending, Kolds sygdom tog, bragte ham lidt ud af fatning. Alt forbavset, alt nysgerrig, sad han ved hans seng og lyttede til disse udbrud, der mere eller mindre forvirret altid drejede sig om et navn. Altid henvendtes til en person, som han vekselvis bønfaldt og beskyldte. Det var både ynkeligt og hjerteskærende til lige at høre den syge, der så dyrekøbt havde vogtet sin hemmelighed for at blive Møllers bytte, uafladelig at opbremse gangen i den ulykkelige historie. Og dette med en gentagelsens omstændighed, en lidelsens inderlighed, som når man skrifter for en øm moder. Var han derimod ved sin bevidsthed, viste han Møller en kul, en mistro, der ofte var fuld af bitterhed. Men her må man lade denne, at han virkelig fortjente den ros, som kun en utrættelig, altid overbærende moder kan yde. Med en stoikers tålmodighed bar han den syges lune. Møller forstod måske ikke et ord af den hele sammenhæng, men det hele havde vagt en uhyggelig følelse hos ham, og han spurgte sig selv, om han dog virkelig havde nogen skyld i sin vens lidelse. Majsolen skinnede kraftigere ind i sygeværelset. Kold kunne sidde op. Der kom venner og besøgte ham. Der blev passiaret og spillet kort. Som alle rekonvalescenter var Kold livlig og tog del i al underholdning. Men Møller var nu blevet mistroisk. Denne livlighed huede ham ikke, og af en vis fordybet henstirren midt i en sådan oprømt stemning, forstod han, at en eller anden fiks tanke beskæftigede ham. Nogen rejse eller et andet voldsomt skridt kunne det næppe være. Dagen, den ominøse dag, da Sofie skulle forenes med regn, var dertil rykket for nær. Kunne han blot lykkelig og velbringe patienten ud over denne, så var han reddet. Kold havde måske ikke så nøje lagt mærke til datoen 1. juni, og den havde siden slet ikke været omtalt imellem dem. En ung, åndrig svensker, som de begge kendte, gæstede dengang Christiania. Møller ville bede ham samt nogle andre venner sammen den dag og fejre Kolds første tilladelse til at være ude med et aftenlag i det grønne. En halv tynde østers og en kasse fine vine, som er blevet sendt Møller fra en taknemmelig helbredet i en af byerne på Vestlandet, kom netop som bestilt til festen. Det var den næstsidste dag i maj. Såre tilfreds med den sindrige plan, han havde lagt, skiltes Møller fra Kold om morgenen. Aften tilbragte han med at søge et sted til festen og træffe nogle anstalter. Først hen imod middag dagen efter kunne han opsøge Kold igen. Neppe kom ind i huset, mødte væren inden ham med et uroligt ansigt. Ak, er det dem, doktor? Og han er ikke med dem heller. Ja, hvad mener de? Nej, naturligvis kandidaten. Ligesom de var gået fra ham i går, gik han ud og har siden ikke været hjem. Var det ikke sådan et stille, ordentligt menneske, så skulle man tro, at han havde gjort en ulykke på sig. Jeg har sandt for Gud ikke lukket et øje den hele nat. Møller hørte ikke mere. Han var allerede ovenpå. I Kolds værelse var alt forladt i skyndingen. På bordet lå en seddel. Ikke vred, kære Møller. Ikke vred. De har dog ikke kun hold på mig. En strid med dem vil blot røve mig de få kræfter, jeg så vel trænger til. Når jeg ser dem igen, er jeg roligere. Tro mig, jeg er ikke utaknemmelig. G. Jeg bed min værtinde at lukke alle vinduer op og lade dem stå åbne til jeg kommer tilbage. Afsted efter ham var Møllers første tanke. Den rasende, sagde han, besindede sig. Ja, han er allerede deroppe. Rejsen op til amtmandens gård medtog i reglen 2 dage. Ved at rejse hele dagen og den følgende nat med bestilt skys, lykkedes det Kold allerede ved daggry at nå den sidste station, hvorfra der nu kun var en kort spaceretur hen til gården. Han undte sig her kun en kort frist for at bringe sit forstyrrede udvortes lidt i orden, og begav sig derpå til fods det sidste stykke af vejen. Klokken var omtrent 7, da han nåede indkørslen til alléen. Han gik først nogle skridt ned ad den, sprang sig over gæret og fulgte en liden marksti, der en omvej ubemærket førte ind i haven. Fra det tætte buskads kunne han jagtage huset og enhver, der forlod det. Det var ret en dejlig forårsmorgen, så klar og varm. Naturen udfoldede alt sin første vårfriske pragt. Hver træ, hver busk syntes stolt af at vise det unge skinnende løv, som endnu ikke solbrand havde mørknet eller et eneste støv nok berørt. Haven var netop pudset og færdig. Om alle bed slyngede pinseliljerne og auriklerne sine kranse. I de nyragede gange viste sig endnu ikke et menneskeligt spor, men æbletræet og hækken havde festligt strøget sine blade ned på dem. Kold indsede dog ikke noget af dette. Hans blik var ufravendt rettet mod huset. Derindenfor var der allerede liv og travlhed. Man hørte lyd af køkkenredskaber og mange surrende stemmer. Gennem dem trængte fru Rams diskantryst kort og diktatorisk, som en generals gennem slaglarmen. Fra det åbne vindue blandede kanariefuglen sin skingrende ryst med bogfingernes udenfor. En pige pussede vinduerne i havedøren. De blinkede i morgensolen. Men Sofies vindue ovenpå stod åbent. Et hvidt gardin viftede ud og ind som en hilsen. Eller som en afsked. Hun er allerede nede, sagde han. Det var det, han ville vide. Nu forlod han sin post og søgte gennem de ensomste gange i haven hen til den velbekendte grind, der førte ud til marken og tog vejen hen mod møllen. Dukken perlede endnu på græsset langs stien, den sti, hvor han så ofte havde forfulgt Sofies spor. Først her saknede han sin gang og lod blikket strejfe omkring. Hver busk hilsede ham som en gammel ven. Han kendte hver særskilt liden blomsterfamilie igen. En sådan stenet engbund udvikler også fortrinsvis en broget flora, som man forgæves søger i den federe græsmark. Marienøglen var der allerede, og den rosenrøde skovpryd. Gøgesyren stod i fuld flor. Over de brune mosture bredte de sidste anemoner rødlige tæpper. Konvallen knuppede bag de brede blade, men havde ikke udfoldet en eneste af sine skære klokker endnu. Måske vejrede den sig ved at bringe festen noget offer. Overalt flagrede og rørte det sig, overalt en summen, en visken, en knitren af tusind små synlige liv. Den stakkels kold, netop sluppet ud af sit vinterfængsel, havde ikke tænkt på våren. Han var ikke belavet på dette nye, mægtige indtryk. En sagte, vemodig musik tonede hen over engen. Det var den fjollede Ole, der sad på en tue og blæste på en siljefløjte. I de døsige blå øjne rørte sig ikke tegn til forundring eller genkendelse i det kold gik forbi. Uforstyrret klang fløjten. Den blide, drømmende, vårlige lyd greb ham med nye erindringer og vagte den hele sammenligning mellem før og nu. Hvor frejdig havde han ikke før på denne sti hilst våren, og endnu sidste gang, ja, det var netop i de dage, Sofie ventedes hjem, med hvilken længsel og svulmende forventning. Nu sne han sig som en fremmed hen ad den, syg, miskendt, krænket, martret af angst og uvished. Alt overvældede ham. Den søde, berusende duft af marken rystede hans nerver og vagte en usigelig, smertelig fornemmelse. Han kastede sig ned på jorden og brød ud i en tårestrøm. Et øjeblik følte han et raseri mod sig selv over dette ufrivillige udbrud, og han så sig truende omkring, om en eller anden småfugl havde mærket det. Disse tårer styrkede ham. De efterlod en følelse af vrede, vrede mod hende, mod ham selv. Blot tanken på, hvad han havde lidt, når synet af hende måske ville smelte ham, kunne gøre ham rasende. Nej, nej, ingen blødhed, ingen svaghed skulle forstyrre ham dette møde, dette dyrekøbte møde, hvoraf liv og død synes at afhænge. Fra møllen sendte han hende en seddel med en forbigående. Derefter ville han oppebige hende i grotten. Med hurtige skridt ilede han op af denne bekendte hulvej. Om den nu kom sikkert i hendes hænder, hvorledes hun ville optage det, om hun ville komme, straks viljeløs, som man lyder en døendes forlangende. Alt dette beskæftigede ham så, at han intet sansede, før han var ved indgang til grotten. Han stod lige over for Sofie. Hun sad på den brede stenbænk i klippen. Det hvide sjæl, hun havde svøbt om sig, smeltede i belysningen ovenfra, således sammen med hendes hvide hals og blege ansigt, at den hele fremtoning antog noget bysteagtigt. Et øjeblik troede kold for alvor, at hans indbildningskraft foregøjlede ham den skikkelse, der idelig sysselsatte hans tanker. Men skikkelsen gjorde en bevægelse. Den rejste sig halvt og sank derpå tilbage igen med blikket stift hæftet på ham. En stund stirrede de på hinanden. De kender man nok ikke, frøken Ram, sagde Kold endelig med usikker røst, som om han frygtede for at se synets vind. Jeg kendte dem straks, skyndte. Et forundret blik på hans forandrede udseende fuldendte hendes tanke. Har de allerede truffet far? Skal vi opsøge ham? Hun ville at rejse sig. Det er ikke for at søge deres far, at jeg er kommet. Jeg er kommet for at søge en samtale med dem. Nu da vi står ansigt til ansigt, turde det måske lykkes mig engang. Jeg har aldrig vidst, at dette ønske var dem så vigtigt. For første gang erfarer jeg det nu. Ja, det er sandt, de har ikke læst mine breve. De har nægtet mig al adgang. Selv en forbryder har dog ret til at tale sin sag. Fordi jeg var overbevist om, at de her kold intet, nej, intet havde at sige mig, som jeg burde høre på. Ikke, frøken Sofie. Virkelig ikke. Tror de da, at jeg lige fra sygesengen ville være stormet herop? At jeg ville udsætte mig for den tort at blive set her på en dag som denne? At jeg godvilligt ville tjene som dekoration for deres bryllupsfest? og tror de endelig, at jeg ville have trodset det værste af alt, at falde dem besværligt, når det, jeg havde at sige, ikke netop var noget, de burde høre. Og vil de da nu høre mig, er det dem belejligt. Alt farve var viget fra Sofies kinder. Hun rejste sig og sank atter tilbage. Et blik, bønfaldende og vigtigere end ord, traf ham. Jeg vil ikke forskrække dem. Lad os tale roligt. De ser, hvor rolig jeg er, Sofie, vær oprigtig. Der er noget imellem os. Et punkt, et dunkelt punkt, som jeg ikke kan tyde. Forklar mig det. Hvorfor har de mishandlet mig så? Har jeg mishandlet dem? Sagde Sofie og så på ham med et smil, som fortalte om, hvad hun havde lidt. Husker de den dag, da de, ligesom drevet af en himmelsk indskydelse, betroede mig deres livs dyrebareste hemmelighed? De kastede dem om min hals og sagde, at de elskede mig. Skal jeg i regn for sted om? Udbrød Sofie og skjulte ansigtet i begge hænder. Rød ikke derover. I en time var de sand og naturlig, noget deres køn aldrig våger at være. Ved de, hvorledes jeg optog det? Jeg var beruset af min lykke. Jeg kunne næppe tro den. Da jeg så dem igen, var de kold og afmålt. Jeg troede endnu, at det var den tvang, omgivelserne pålagde dem, og jeg ventede tålmodigt. Nej, ikke tålmodigt, men jeg ventede dog. Et sådan tvangfrit øjeblik kom ikke, og det var dem, der skyede det. De var og blev utilgængelige, og vidste med en mageløs behændighed at undvige al anledning til forklaring. Sig selv, om jeg har forsømt noget, hvormed jeg kunne røre dem. Tror de ikke, at jeg har lidt? Der er intet, der kan martre en mand mere end det uforståelige, det han ikke kan angribe, og mod hvilket han idelig støder sit hoved som mod en usynlig mur. Jeg ville takke dem, havde de i rene, tørre ord sagt mig, hvorfor de behandlede mig så. Sig mig det nu. Sig mig det hårdeste, at det hele var en fejltagelse, at de i hin stund udtalte ord, som de måske selv ikke sansede i den skræk, de var. Ikke sandt? Så læs forholdt det sig. Nej, sagde Sofie, der med sælsomme blikke havde lyttet til hans ord. Det forholder sig ikke så. Jeg sagde sandt, og jeg vidste fuldkommen, hvad jeg sagde. De vidste det. Denne lykke, som jeg følte, den delte de også. Ja, også jeg var lykkelig. Han grundede lidt. Har nogen bagtalt mig over for dem? Sofie rystede på hovedet. Åh, var det ikke andet. Ingen kunne bedre, end jeg selv har sagt dem slidt. Ja, jeg har været svag. Jeg har begået vildfarelser. Jeg har som de fleste mennesker angerpletter i min sjæl, som jeg ønskede, jeg kunne udslette. Men de må dog tro, at jeg afskyer alt, hvad der er lavt og urent. Jeg har intet menneskes ulykke på mit samvittighed. Forlang det, og jeg skal brede hver fold i mit liv ud for dem. Jeg har tænkt på dem, men jeg har aldrig tænkt på deres dyder eller fejl, sagde Sofie med en ringeagtende betoning. Hvad de end kunne have at betro mig, skulle jeg aldrig, så meget ved jeg, have forlangt at vide. Ikke sandt? Kærligheden ved alt. Den fordrager alt. Den tilgiver alt, sagde Kold bittert. Og denne følelse, der var så ophøjet, så ubetinget, den levede en hel dag til ende, og så slukkede den som et andet natlys, som man sover fra, og som man om morgenen ikke husker mere på. Fordi den måtte slukkes. De slukkede den jo selv. Ikke jeg. Ikke nogen anden bærer skylden. De selv fremkaldte en tilståelse, for siden grusomt at spotte og forhåne den. Jeg? Hvordan? Nu vil jeg sige dem alt. Den aften, just, kom en af deres venner for at besøge dem. Og nu skal jeg lige minde om, at I lytter til Radio 24/7 og hører programmet Farao Cigar her. Og jeg er lige ved den dramatiske afslutning på romanen Amtmandens døtre af Camilla Collett. Dr. Møller, ja, det var netop den aften, han kom ubelejlig nok. Til ham betroede de alt, hvad der foregik i deres sjæl, som jeg var for enfoldig til at gennemskue. Jeg hørte den samtale først ufrivillig, siden fordi jeg måtte og ville høre den til ende. Til denne fremmede, som jeg vidste var deres fortroligste ven, røbede de omtrent, hvad der var foregået mellem os. De fornægtede deres egen følelse og gav min spottende til pris. Åndeløs havde Kold lyttet. En ubeskrivelig blanding af forbavselse, grænskende uro, uvished og håb bevægede sig i hans træk. Sofie, sagde han efter et øjebliks tavshed, er denne samtale, som de har hørt, det eneste, der har skilt os ad? Ja, det eneste. Ja, det vist. Svær mig til, at der intet andet end dette, som har vendt deres hjerte fremme. Intet andet. intet andet, gentog Sofie smerteligt for sig selv. Nu vel, nej, der er intet andet. Åh, gudskelov, udbrød Kold jublende. Så kan alt endnu blive godt. Hvad har jeg sagt? Jeg ved det ikke mere. Har jeg fornægtet dem? Det er nok muligt. I den time havde jeg kun begået mord, før jeg havde forrådet nogen vor hemmelighed. Og til ham, min ven, siger de. Han var den sidste på jorden, jeg ville betro den til. Åh, de ved ikke, hvad man kan falde på at sige en sådan time. Der gives mennesker i vis nærværelse, man føler en trang til at vrænge alting, til at rive ned på, hvad der er styrbarest. Men det forstår de. Åh, alt det skal blive godt. Men vi må have mod. Der er ikke et minut at spille. Hun sad ubevægelig og stirrede på ham. Den hånd, han havde grebet, var kold og tung som marmor. Og han bad hende. Alt, hvad den flyvende angst kan lægge veltalende på en mennesketunge, alt, hvad sand ømhed kan opbyde og røre og bevæge med, det forsøgte han. Sofie, sagde han, jeg har holdt af dem, siden de var barn. Forskudt og misforstået af de andre, fandt de altid tavst forsvar hos mig. For denne viljekraft, for denne unge selvstændighed, som de kaldte barnlig ensind, bøjede jeg mig. Måske min karakter trængte til denne støtte hos en anden. Da de rejste, blev jeg for at vente på dem, tror jeg. Og alt, hvad jeg havde tænkt og drømt, fandt jeg overgået, da de trådte mig i møde ved deres hjemkomst. Min selvkærlige angst for at se mig skuffet forvandlede sig til en anden langt værre angst. Jeg ville enten det højeste eller intet. Deres kærlighed skulle være prøvet og ægte, og jeg svor ved mig selv, jeg skulle vinde den på en ædel måde. De skulle lære at agte mig først. Så tillidsfuldt skulle de blive, at de som et barn kunne flyve mig om halsen og fortælle mig det selv. Har jeg ikke skånet min fine blomst? Jeg var dog på post mod mig selv. Al den råhed, det uværdige spil, som en mand så ofte tillader sig i et forhold som dit, disse beruselser i den andens lidelser, det skulle aldrig øves mod dem. De var for naive til at forstå det, for stolt til at tåle det. Åh Gud, og nu skal et øjeblik, sit eneste øjebliks usagelige misforståelse. Misforståelse? Nej, nej, ikke misforståelse. Hvor kunne jeg tvivle på, hvad jeg hørte? Og havde jeg et øjeblik været svag nok til at tvivle, så skal de vide, at... Jeg ville ikke sige dem det. Hvad? Hvad? Ja, deres ven, at Dr. Møller siden bekræftede alt, hvad jeg havde hørt. Deres følelse for mig var blot en forbigående en af dem, som oftere før havde skuffet dem selv. De stod i begreb med at gå ind i en stilling, en glimrende stilling, men for at kunne dette, måtte de være fri for et hvert bånd. Han tryllede mig om at give slip på dem. Virkelig? Derom tryllede han dem. Ha! Møller! Men han talte jo ikke med dem. Han opsøgte mig om morgenen for at sige mig dette. Oh, altså dog, Møller. Og alt det har han fortalt dem så roligt og tørt. Åh, oh, så grundigt. Og stakkel Sofie. Ja, også du har lidt. Men beskyld ikke mig, eller denne ven, som du kalder ham. Din egen grænseløse mangel på tillid bærer skylden. Mig skulle du troet, ikke mine ord. Åh, oh, jeg forstår alt. Min fejl, min uhyre fejl var, at jeg ikke kunne vinde denne tillid. Jeg formåede ikke at gøre dig mit væsen forståeligt, og jeg kunne ikke løfte op til det punkt, hvor du ville have lært dette. Men min kærlighed havde jeg dog. Så jeg har elsket dig, Sofie. Ja, jeg har. Og netop fordi jeg ville skjule det for alle andre, fordi jeg vidste, at der ikke en i denne lunkne slægt, der har glemt, hvad kærlighed er, ikke en ville forstå en følelse som min, netop fordi jeg holdt den så højt, måtte det gå så. Men er også du kunne tvivle på den? Kunne tillade en så redsom misforståelse af mig, af dig selv, Sofie? Og var det muligt? Og du kunne virkelig tro, at jeg var en sådan skændig usling, som du måtte tro, som du troede, jeg var? Hvorfor krævede du mig ikke til regnskab? Hvorfor knuste du mig ikke med din foragt? Åh, Sofie, Sofie, hvorfor talte du ikke? Den stakkels pige kastede blot et blik på ham, som det bundne rådyr, hvilket man tilføjer en smerte. Kom, kom, sagde han voldsomt og greb hendes hænder. Vi spiller tid med snak, det er ikke for sent. Det er vort bryllup, man bereder. Din far er sko. Jeg skal tage al skylden. Oh, lad os bare gå. Men om himlens engle var nedstegende i det samme, og havde forenet sine bønder med hans, ville det dog ikke have bevæget Sofie. Ikke let sindig, men med sin sjæls hele dybe alvor, efter hun lykkelig og vel havde vendet sit hjerte af, måske som den sidste akt af dette selvdødelsens værk, havde hun grebet og sat ind i sin nye tilværelse. Hun havde selv rakt den mand, hun skulle tilhøre hånden, over den frivillige kløft, han havde lagt mellem dem. Lige så tillidsfuld, som den var givet, lige så tillidsfuld, lige så taknemmeligt, var den blevet modtaget. Hendes naturlige retsindighed oprørtes blot ved tanken om at skuffe en tillid som den. Men nu forlangte hendes elsker, at det skulle ske på en opsigtsvækkende. Det er en rigtig krænkende måde. Han var ikke mere at tale om hin opsigelse, som verden sanktionerer, når den sker i kontraktmæssig tid, og den skjuler sin brød i et lidet, fint, velforseglet og velfrankeret stykke velin. Det var oprør, mor, brandstiftelse. Det var et frafald i slagets øjeblik. Det var et brud dagen før et bryllup. Hun skulle bringe forvirring ind i det festsmykkede hus, sorg og forfærdelse over alt sine. For voldsomt, for uberedt kom dette over hende. Lige så lidt som de første varme stråler, martsolen sender ned til den frosne jord, kan trænge igennem og løse det fængslede liv dernede, lige så lidt formåede hendes elskers stemme i det øjeblik at trænge ind i hendes bryst. Den ungdommelige kækhed, hvormed hun engang ville have forsvaret kærlighedens første fødselsret lige over for den hele verden, den var brudt. Elendigen brudt med modet, med håbet og tilliden. En uendelig skræk havde grebet hende fra det første ord imellem dem. Den lammede næsten hendes evne til at tale, til at forstå, hvad hun siden med sådan frygtelig klarhed huskede hvert ord af. En stemme i hende overdøvede alt. Indleder du dig i kampen, så er alt forlorent. Altså er tabt. Pligt, ære, lykke på én gang. Knus til intet gør, men gør det bare kort. Hun søgte efter det våben, der dødeligst kunne føre slaget. Du elsker mig jo, sagde han, forfærdet over hendes ubevægelighed. Hun bevægede læberne, men man hørte ingen lyd. Jamen, du elsker mig jo. Han bøjede sit øre ned mod hendes mund. Hvad hun sagde, ville de næppe have hørt, de lyttende bjergånder, der så skadefro belurer menneskenes jammerfulde hemmeligheder. Men han havde hørt det. I næste øjeblik stod han lænet mod fjeldvæggen med hænderne for ansigtet. Ja, vedblev Sofie i sælsom hast. Ja, jeg tog fejl af mig selv. Det var et blændmærk, der svandt i hin time, da deres ord trængte så sårende ind i mit hjerte. Vi passer ikke for hinanden. For enfoldig, for alvorlig er jeg for dem. Ham, den gode lige frem, vil jeg tilhøre. Han holder af mig. Han agter mig, og aldrig vil han fornægte denne agtelse lige over for en anden. Ja, hans er jeg. Jeg har lovet ham det. Jeg skal passe hans hus. Jeg skal passe hans børn. Og jeg skal blive en god hustru. Det forsikrer jeg dem. Jeg tvivler ikke derpå. De bliver et mønster, sagde han uden ironi, men bedøvet. Og nu har de søgt denne ensomhed for at samle deres tanker til opfyldelsen af disse pligter. Og jeg, alt for længe er jeg falden besværlig. Ja, jeg så er det. Netop derfor har jeg søgt ensomheden, for at tænke over disse pligter. Og på knæ burde jeg trygle himlen om styrke til at opfylde dem. Ja, det er sandt, de burde ikke forstyrre mig. De har gjort synd i det. Stor synd. Han sank ned for hende i unævnlig angst. Kald dem tilbage, disse gode somme ord. Du ved ikke selv af dem. Nej, du ved ikke selv af dem. Du siger dem blot. Dit hjerte kender intet til dem. Det er dog mit, dette hjerte. Jeg ejer det med en helligere ret end nogen anden. Åh, Sofie, forstød mig ikke. Elsket, dyrebar. Bort. Bort med slige ord, skreg Sofie næsten i vildelse. En af os skal gå herfra. Og vil de ikke tillade mig det, så skal de. Eller bliv, bliv. Men så sandt Gud vil hjælpe mig. Intet ord skal skiftes mere mellem dem og mig. Hun trak det hvide sjæl over hovedet, hyldede sig deri som i et gravklæde og blev siddende. Der var ganske stille i grotten. I lange mellemrum hørtes kun dryppet af en dråbe, når den faldt med en lyd som et klagende suk ned i hulingen. Der klang mange sådan suk. Der var så stille i grotten. Sofie så i vejret. Som vågnede af en forstenelse for hun op, og med et dumt udråb, næsten som en kalden, styrtede hun udenfor. Lyset faldt på hendes lige blege ansigt, hvis ene kind bevægelsen havde mærket med et mørkt, flammende punkt. Og hun fløj afsted. Først nølende, spejtende, som om hun frygtede for, hvad hun søgte, men da hun intet så, intet fandt, med angstens stigende hurtighed. Hun mødte ingen på sin sælsomme jagt. Dog jo, på broen mødte hun en gammel husmand med sin gut, der begge bar tunge kornsække til møllen. De skulle ikke have hvilet, for inden de havde nået denne. Men oppe i bakken havde den gamle husmand og hans gut mødt en jammerskikkelse, som de syntes, de skulle kende. Og der havde de sat deres sække ned og havde stirret efter den, og derpå ganske tavse læste deres byrde på nakken igen for at bære den til møllen. Men ved det nye syn, der får dem forbi, satte de atter deres sække ned og stirrede efter det, så længe de kunne, og vandrede så tavse videre. Hvad tænkte den gamle husmand, mens han så efter synet og betænksomt vendte skroen i munden? Måske faldt det ham ind, at en sådan sæk vist nok var en byrde, men at ikke alle byrder var sække, at der kunne gives meget andet, der var tungt at bære, og at vor Herre uddeler det tunge ligeligere til sine skabninger, end sådan gammel fattig mand mange gange tænker. Ved sin fars dør standsede Sofie. Hun lyttede. Hun kunne intet andet høre end sit eget hjerteslag. Der var ganske tyst derinde. Han var alene. Alene? Ja, hvorfor skulle han ikke være alene? Hun hørte ham roligt vende bladet i en bog. Arme Sofie, ikke på den fredelige gamle spildte du dit opblusende mod. Han har kun et hjerte, et suk for din nød, og det hjælper til ingenting. Dernede går det brusende maskineri, der har grebet flien af dit nye håb. Stands det, om du kan. Dernede beredes et bryllup. Et bryllup. En latterlig ting i grunden, havde Møller kaldt det. Nej, ikke latterlig. Frygtelig er den fest, vi kalder bryllup. Vi vil ikke engang tale om denne udstilling af brudens skønhed og rødmende kinder. Hvis han har hjertet på ret sted, og det overhovedet kan tænkes, at han bringer et sind med, som vedtægten ikke ganske har afstumpet, må harme, martrenes jalousi overdøve alle andre følelser på en sådan dag. Herom taler vi som sagt ikke, men kun om den hele banale prunk, hvormed det helligste udmejes, og hvormed man gør sig umage for at betage det sin ophøjede simpelhed. Vielsen, den hvorpå Gud selv lægger sine hænder, er indstiftet for de viede hjerter, de lykkelige brude, men bryllupper er opfundne for de ulykkelige. De gør ganske samme nytte som symbolerne og paugerne ved de vildes offringer. De bedøver offeret og overdøver det skrig. Foran en vielse ville altid et modstræbende hjerte finde mod til at redde sig. Gud er barmhjertigere end menneskene, men foran en bryllupsfest er der ingen frelse. Måske ville en år, hvor elskende, som havde vundet hinanden for sent, være blevet reddet. Måske havde de to ædle, der rådede for deres skæbne, kunne beslutte sig til at gøre disse børn lykkelige, når det havde kunnet ske uden opsigt. Men det kunne ikke ske uden opsigt. Brylluppet var proklameret. Veninderne havde allerede syet præsanger, gæsterne var tilsagte, og præsten havde sit åndelige herbarium fremfundet og memoreret en tale, der var så gammel, at den kunne gælde for ganske ny. Med et råb om frelse på læben var Sofie ilet nedenunder. Forstuen var opfyldt med løv og kranse, vinduer og døre stod åbne, og i værelserne var en del tjenestefolk i færd med at flytte møblerne. Der var ingen af dem, hun søgte. Men fra køkkenet kom Amalie hende glædestrålende i møde. Den er kommet! Den er kommet! Råbte hun og drog den viljeløse Sofie med sig. Kassen, den længe ventede kasse fra byen, var kommet. Kassen med bryllupsstasen, der var forfærdiget hos de første modehandlere i Christiania og mange andre skønne ting til festen. I havestuen stod fru Ram beskæftiget med at pakke ud. Den lidt echaufferede mine vidnede om travlhed og en høj grad af veltilfredshed. Borde, stole, lige til vindueskarme lå fulde af udpakkede sager. Overalt skinnede det festlige hvide i atlask, bånd og flor. Amalie løb beundrende fra det ene til det andet. Sofie var sunket ned på en kanapé. Ved tilfælde var det netop lige under den ulykkelige Reginas portræt. At der for dette faldt som et stumt anatema ned over scenen, som om det ville forkynde, vi over min slægts døtre. Jeg har ikke skuet, skal ikke skue ned på en lykkelig brud mere. Det var tanker og syner, som vi må overlade en fremtidens genius af væk. Vist er det, at det på en dag i vor tidsregning næppe ville faldt nogen mors sjæl ind. Nej, se slørende, mor, råbte Amalie. Hvor yndige. Er de ens? Nej, se en gang, for de tager sig ud på Sofie. Hun kastede sløret over Sofies hår, hvis rige flætninger under det hurtige løb var faldende ned. Jo, jeg takker, sagde fru Ram oprømt. Det vil blive noget at glæde efter. Mor, sagde Sofie, men så sagde det så brustent. Ingen hørte det. Og kjolerne, vedblev Amalie, hvor de prægtige. Nej, slige atlaske kjoler er virkelig for elegante for et par bygdefrygter som vi. Jeg kommer til at blive ganske undselig i min. Ah, fjas, sagde hendes mor. Du finder dig nok i det. Jeg synes nu, at en brudekjole, som ikke er atlask, er ingen brudekjole. Jeg stod brud i atlask, og jeg har lovet mig selv, at sådan jeg havde råd til det, skulle mine døtre det også. Mor, sagde Sofie atter. Det klang som et fjernt nødskrig. Det sidste, som et af hende uforklarlige, der stundom ved nattetid træffer øret, om hvilket man ikke ved, hvad end de er virkelig eller ej. Dog jo, til søsterens øre trængte det. Det trængte dybere til hendes hjerte. Hun stirrede i spejlet. De opløftede arme, hvormed hun netop befæstede en prydelse, standsede, og med det angstråb, åh Gud, Sofie besvimer, styrtede hun til og greb den sejnende. De sædvanlige midler anvendtes. Fru Ram løste Sofies kjole, men Amalie tog grædende sløret bort og kyssede hende på den blege pande. Vær ikke ængstelig, Amalie. Det går snart over. Jeg har haft det akkurat lige sådan. Det kommer blot af at gå fastende ud. Åh, Sofie min. Med de tynde sko i dukken. Ser du, nu kommer hun så. En kop kaffe vil styrke hende. Amalie, en rigtig god kop. Fruen må ikke stole på, at provsten først kommer i aften, råbte husholdersken i døren. Per fortæller, at skøsten på Bratli er bestilt til klokken 1, så bliver det alligevel bedst, som jeg sagde, at belave sig på middagen. En strøm af de forskelligste ordre besvarede denne vigtige efterretning. Er det nu meget bedre, mit søde barn? Spurgte moren. Ja, meget bedre. Vores fortælling ender her. Og de læsere, der er fornøjet, ja, kan ske for længe siden fornøjet, kan godt her lægge bogen bort. Men for de læsere, der ikke er fornøjet, men ligesom børnene, hvem man har fortalt eventyret, gerne vil vide mere, tilføjer vi endnu nogle ord, hvor i vi vil forsøge at samle de få træk af personernes senere skæbne, som vi med fuldstændig vished tør anføre som pålidelige. Georg Kold var vendt tilbage til Christiania. Det er en gammel sætning, at en mands hjertesorg ytrer sig heftigere, men også mindre varig end kvindens. Måske. Han ejer ikke skuffelsens fatning i det afgørende øjeblik. Han er ikke forberedt på den som hun. Vist er det, at Kolds smerte over, at han måtte opgive sit håb, ikke havde denne fatning. Han rasede mod sig selv, mod Møller. Han lukkede sig inde i lang tid og ville ikke se noget menneske. Han rejste til Stockholm. Men lad en hin sætning gælde i almindelighed, så ved vi dog af sikre kilder, at hans sorg i al sin heftighed var dyb og varig. At den længe kastede en vemodig skygning over al hans glæde, og han under sit senere livs mangehånd konflikter, og på den bane, hvor æren og lykken siden blev han stadig følgesvend, aldrig glemte sin første elskede. Og Møller ved vi kun, at han var blevet nødt til at opholde sig nogle uger i huset hos en embedsmand i det trondhjemske for at kurere et farligt tilfælde, hvor jeg denne led. Men her faldt han selv som et offer for sin menneskekærlige iver, eller om man vil, for den aldrig slumrende nemesis. Han blev forelsket i datteren, forlovet og gift. Brylluppet var meget storartet og muntert. Der manglede ingen formaliteter. Af de jævnlige forsikringer, han lader falde i sine breve til Kold om sine ægte herlige myndigheder, og de ængstelser, han nærer for, at en karakter som hans skal knuse et sådan svagt, skrøbeligt redskab som en hustru, slutter Kold, at han er kommet under tøflen. En gisning, der også deles af alle dem, der har anledning til at betragte Dr. Møllers huslighed i nærheden. Sofies første tanke, da hun så sig i besiddelse af timelig velfærd og sin mands tillid, var Lorenz Brandt. Hun havde for længe siden vagt provstens varme interesse for ham. Men en anden beskytter, mægtigere end han, der trofast og holder ud og ingen tak begærer, var kommet ham i forkøbet. Brandts forbedring havde været alvorlig ment, og forvandlingen var virkelig foregået. Kun bukkede han under for den. Han havde ikke kræfter nok til at gennemgå denne for menneskenaturen måske vanskeligste og smerteligste af alle processer. Hvor mange har i sandhed udholdt disse den genvagte selvbevidsthedskvaler, hvor man til andres ringeagt endnu skal føje den bitreste at dø sin egen, og det mens man martyriserer et allerede undergravet legeme. Han skyede mere og mere de menneskelige boliger, og til tider, hvor andre søger ly, så man ikke sjældent ham og hans hund slumrende på bar mark eller under nogle graners gæstmilitag. En bonde, der en aften ud på sommeren kørte ned fra skoven med et læs nyslået græs for at tørre det på slætterne, blev et stykke fuldt af en grå hund, der viste en påfaldende uro. Ledet af den fandt han Brandt få skridt fra vejen, liggende midt i lyngen med armene under hovedet, men med rolige, milde ansigtstræk, som om han sov. Han måtte være død ganske nylig. Maltrosten sang en smeltende kantate over hans hoved. Men bunden lagde ham på det duftende græs og kørte ham til hjemmet, ledsaget af den sørgende Krøsus. Med hede tårer begræd Sofie ham. Hun gemte det lille skrin som en relikvie. Det er kun den lykkelige og de, der udbreder den største lykke, som begrædes af alle. Men bitre, mere brændende, flyder den lønlige tårer for dem, som i dobbelt grad medbragte forjættelserne til lykken, men som blev bedragende og bedrog sig selv for dem alle, for dem, hvis rigeste evner vendte sig som en spot mod dem selv, hvis alt for yppige livskrav, utilfredsstillet i en nødtørftig virkelighed, slukkedes i fornedrelse. For disse ulykkelige endelig, hvis ulykke man skyer på jord at nævne, hvis kummers navn er kun i himlen kendt. Og Sofie? Læser. Vi har genset Sofie i hendes hjem. Hun var ældet. Derimod havde lykken forynget ham, hvilket bevirkede, at forskellen i deres alder slet ikke var påfaldende. Hun syntes kun at leve for alle andre. Ikke tilfreds med at være alle sine nærmestes lys og trøst, sin mands beundrede ideal og Adas kærlige veninde, søger hun at drage alt, hvad der er lidende, ind i den dulmende kreds af hendes ømhed og omsorg. Hvilket højere lyses og fredens liv, der endnu vil oprinde i hende, og hvortil det over hendes liv, hvis mange hånde kampe og bevægelser, disse blade kun ufuldkommen og gengivet, måske allerede har lagt en kraftig om en usynlig spire, det tilhører fremtiden. Men anelsen derom berører os lindrende i det, vi skilles fra hende. Louise er blevet enke, og søstrene besøger hinanden ofte. Amalies lånte romantik har ikke holdt stand i forbindelse med Brøgger. Den havde sporløst taget flugten, og havde efterladt den rene, uforfalskede prosa. Det blide smægtende i hendes væsen havde givet plads for en vis tør, husbagt fornuftighed, som glæder hende mindre godt. Søstrenes værelse ovenpå var undergået nogle forandringer. Amalie havde ladet det tapetsere, og der var virkelig kommet hvide målsgardiner. Tager vi ikke fejl, var disse ophæftede med forgyldte pile. Men fra væggen er kærligheden sanger og borttagende, og den gamle oldemor ser strengt og triumferende ned på sin unge slægt. Ja. Sådan endte denne roman. Og jeg kan som sagt huske, da jeg læste den første gang, da jeg var ganske ung, jeg var meget ødelagt af sorg over, at det skulle ende sådan. Og jeg forbandede langt væk de borgerlige konventioner. Sådan noget skulle jeg ikke aldrig nogensinde væves ind i. Det var jeg helt sikker på. Ja. Ja, som sagt, så har forfatteren Camilla Collett forsynet romanen med et lille forord til tredje udgave. Og det kan vi måske godt lige nå. I kan i hvert fald få et lille uddrag af det. Titlen Amtmandens døtre får denne fortælling nogle gange behold, men den kun måske mere betegnende omsættes til Et lands døtre. Den giver betydelig formild en skildring af de livstilskikkelser, der ventede døtre i de mere dannede klasser, særligt under vores isolerede landboforhold. Noget mildende i disse vilkår ved tiden, især ved sine lettere kommunikationsmidler, naturligvis har medført. I mit lange liv tilbragt under disse forhold, havde jeg ikke oplevet andet end tragedier rundt om i familier, ej heller, så langt som savnet strakte sig tilbage, hørt berette om andet. Nogle af disse savn var af den beskaffenhed, at de kunne forsvare en plads i Sofokles eller Shakespeare. Jeg gentager derfor, hvad jeg har meddelt deraf. Disse små bidrag til en fædrelandsk kvindehjertes historie er gengivet med al moderation, al nødvendig hensynsfuldhed. Anende, mere end jeg dengang var mig det klart bevidst, at det ville være betænkeligt alt for pludselig at rive sløret bort fra tilstanden, som man nogle gange var blevet enige om med åbne øjne ikke at se. Folks beholdning af smuk, ømme følelser var næsten ganske flygtet over i digtningen. Særligt derunder forstår man hintids importerede stærkt tårerpersende romaner, dem man i slidte ben og en forfærdelig oversættelse kunne finde på næsten et hvert familiebord. I denne lektyre søgte man da forfriskelsen efter dagliglivets tryk og prosa. Det var den unge piges hjertetrøst at drømme sig ind i den, ligesom det fornemmelig var den, der måtte levere stoffet til den selskabelige underholdning. Man skulle næsten sige, at i samme grad som den æstetiske følsomhed bevægede gemytterne, i samme mund afstumpedes den for de virkelige tilstande, man havde lige for øjnene. Gennem generationer kendte man dem nu engang ikke anderledes. Man havde vendet sig til at betragte dem i deres kriser og enkelte udbrud omtrent som andre naturfænomener, som sommertørken, som et skybrud eller som den første nattefrost, der ubønhørligt fejrer havens sidste blomst væk. En mægling mellem disse to livsmagter, digtning og virkelighed, med det formål ved den førstes mægtige hjælp at vindikere den sidstes ret, var som sagt endnu så godt som uforsøgt. Nærværende fortælling tør derfor uden anmasselse, kun ved en kendsgerningernes simple berettigelse, regne sig som et første forsøg på at vække denne forståelse. Det er umuligt at beskrive den forundring, det vagte dette blik ind af vores egne vinduer. Endnu inden anden del af bogen var kommet ud, havde personerne og deres skæbner vagt den inderligste deltagelse. Hvordan må det ville gå dem? Dog vel ikke for slemt. Anden del tilfredsstillede derfor mindre. Den vagte alt den lyssky uvilje, som en sandfærdig historie kun kan ønske som det bedste vidnesbyrd om, den sandfærdighed. Så nær lykken disse stakkels unge, og dog. at det skal briste på et lumpen tilfælde, som let kunne være græd, det er dog for galt. I denne sidste anke af fortællingens tragiske vending beror på nogle usandsynlige tilfældigheder, har man samlet sin vægtigste anklage. Vi vil finde den gentagne i alle anmeldelser, selv i de velvilligste, mangler aldrig den usandsynlige tilfældighed. Og netop i denne anke har kritikken, skyldløs i sit lykkelige ikke hjemme på dette felt, rørt ved fortællingens egentlige tragiske hovednerve. Lykken kaldes det, men må det for hendes vedkommende ikke snarere kunne kaldes lykketræf. Til i sandhed, således som vort samfundsreglement engang er ordnet og vedtaget, beror den kvindelige lykke kun på en mulighed, et blot og bare træf, omtrent lige så beregneligt som udfaldet af en trækning, når man har et lod i det store garanterede statslotteri. Ægteskabet, familielivet, har man fastslået som kvindens bestemmelse, hendes sande, skønne livsopgave, hendes hellige ophøjede kaldelse, plejer præsterne at benævne det. Derfor er det mindre ved åndens gaver end ved hjertets, ved følelsens, at hun får sin betydning og udfylder sin plads i samfundet, etc. etc. Smukt klingende ord. Man glemmer kun, at hun selv står vandmægtig bunden lige over for den ophøjede kaldelse. En overvejende del kvinder tilstedes jo slet ikke at opfylde sin bestemmelse, og sker det, falder løjet næppe en gang blandt 100 således ud, at denne skønne livsopgave virkelig bliver skøn, mens alt udenfra ved alle tilskyndelsesmidler vil drive hende til at opfylde bestemmelsen netop således og ikke anderledes. Og nu hendes følelse, derunder forstås en vis halvstarig smag for og vilje til at påtage sig livets besvær, netop for ham og ingen anden, og finde dette besvær uendelig himmelsk. Hvad betydning har denne hendes stærkeste sjæledrift for samfundet? Hvad bruges den til? Hvilken øm agtelse viser dette samme samfund denne skat, som den vil påstå at stille så højt? Du, som spørger, hvis du kræver alvorligt svar, spørger virkeligheden. Dette ene på lidelige, ubestikkelige viden. Lad den fortælle dig sine hemmeligheder, sine triste hemmeligheder. Alt dette ubehagelige, brydsomme, som verden stræber at glemme ved hårdnakket og nægte, at det eksisterer. Den vil fortælle dig, stakkels unge pige, hvis det er dig, som spørger. Den vil fortælle dig denne virkelighed, at samme din mægtigste sjæleevne kun i tale og digt hæves så højt og gives de smukke navne af dit hjertes skat, livets fornyelseskilde osv. Men at denne skat på dens egen grund er en såre ringeagtet uselig ting, som du må skjule næsten som en skam. Skjule, undertrykke, indtil den har fortæret sig, eller måske i bedst tilfælde dig selv. Den kan fortælle dig, at selv hvor det hænder, at lykkens store lod kommer ud, selv hvor det vidunderligste hænder, at din følelse besvares, og et af disse stille, bævende forhold indtræder, som ordet endnu ikke har besejlet eller tilliden gjort uangribelig, vil dette samme samfund have tusind midler til forstyrrende at gribe ind. Endnu må du tige og lade alt ske. Tør ingen forklaring søge, er dette ord ikke udtalt, og pakten sanktioneret af lykønskende slægtninge og veninder. Vær der på din post, det hænger et hår. Noget ørkesløs sladder, et ubetimeligt rilleri, en plump ven, en tynd væg, der røber noget, der skulle forstås anderledes. Kort, den jammerligste tilfældighed optræder her som skæbne, og har den magt at knuse din lykke på stedet. Og du må tavs lade det ske. Alt dette har virkeligheden, denne min tidlige, mørke, indesluttede fortrolige, fortalt mig. Den har hvisket mig det i øret i lange, kolde, ensomme dage, og ængstligt besvoret mig ikke at røbe det. Om jeg har formået at holde løftet, må min fortælling afgøre. Ja, sådan stod der altså i foråret til tredje udgave, og derfor Camilla Collett jo virkelig givet udtryk for det, hun ville med denne roman, og forsvare sig mod kritikerne. Og som sagt, det blev hendes eneste roman, men hun har et langt forfatterskab ud over romaner og noveller, bestående af artikler, polemiske artikler om først og fremmest kvindens stilling i samfundet, som lå hende på scenen til det sidste. Vi slutter med Camilla Collett her, og jeg håber, det har gjort et vist indtryk på jer. Og i næste time efter nyhederne begynder jeg så på noget helt andet, det er klart. Jeg kan ikke blive i denne, i dette tema. Nu skal vi have noget andet, men lad os nu se, hvor anderledes det bliver. Det bliver i hvert fald et andet land og en lidt senere tid. Mere vil jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, men så håber jeg, I har lyst til at høre med igen efter nyhederne. Så sidder jeg igen på pletten med Farov Cigar. Du lytter til Radio 24/7.